الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. سورة احزاب کے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چداغی دیر قسمونو اول باب کے شلو آیتنو کے اغدری مثالے بیان کرنے پہ شفاعت قہری پیار پسی احترام دا آل رسول چداغی پا امت باندے دیر لوے حق دے بے مثال احزاب واقعہ ذکر کرا لغد جہاد مقام بیان کو تدویم باب شلم ندی پلا صلو اختم پوری دیکھ داغا معاشر بیانی داغا جون او زندگی دقبل ازواج متوحرات سرا شدیتا حسن معاشروی او حسن عشرت وطوی دا بیانی آیات کی اشارہ دا و حالت تا جنبی علیہ السلام یو ذل کور تراغی او اخداس چداس غنیمتونا راغلیو او اڈی را خواری و نیستی ختم شیو نبی بیان نبی علیہ السلام تا مطالبه وکړه هر یو خپل خپل مطالبه پیش کړه او مطالبه ټوله دنیاوی چې د چا څه ضرورت او پکارو یا د جامې یا د پیسې یا د خوراک هغه وته پیش کړه. نبی علیہ السلام طبیعت باندې دا خبرې ګران شوې بیا جدا شیو ډیر وخت سمیاشت پوری بیا دا آیاتون نازل شو چلار بول عزت وطا اوی طریقه او خو چیزی که دا پریشانه سنشتا خلال شاو راجمه کا خدا خبره وطاو کا چکا دنیا واره دنیا سامان واره نراشه چی در کم دلا ادیو بل نبر اخصد شو او که اللہ واره او پیغمبر واره او اخیرت واره نا اللہ دل عرصت یار کلی دیلتا دا یا تونو پا دی حق کی نازل شیو چکور کی مشکلات رات لو لیکن اللہ دا غی حلو کو او مشکلات ختم شو نبی علیہ السلام کور جوړ شو نبی اللہ رب العزت داغی بی بیانو تعریف کئی داغی مدح کئی و داغی دا آخرت درجات بیانی اصل مطلب پدی کدا دی نبی علیہ السلام دنیا تسل راغلیو اخد اللہ دین رسول پیغام رسول و رسالت و نبوت و خودی که غصر امداد پکارو ده هر چانا لیکن ده کور ده خلقو نخو دیر ضروریو چه اغا ده کور خلق داغو اغصر پدی که انتہائی ده رجا مرگرتیا حوصل افزائی داو کنا تک سنگ چه نبی علیہ السلام رنبی بی بی چه نبی علیہ السلام اغاق که ده پنزیش تکالو اولم بین کایو کو د حضرت خدیجه سره چې درې پنځوس تکاله وا هغه سره په دې مسله کې ډېر امداد کړو چې هغه بکله غار حرا ته تو او سوسو هفته ویل تک ناس تکوله نو خدیجه الکبرى رضی الله عنها باغله سامان برابرو خوراک سکاک نور اکا پاگا با سخت ترال ناغی بولا تسلی ورکولا چسنگ آغی و سر را امداد کلیو پدی که طول ازواجو لپکارو چاگا سر پدی که تعاونو کی کنا او چه مشکلات و تا پیدا کی ناغا تشتا مشکلات دیر دی و دا کور دا پیدی دا غی نسیوال آدی مطلب د الله رب العزت دا دی چې ازواج متطهرات او دی پیغمبر سره په دې دین کې نصرت او کې تعاون او کې او دا څه کارونه مکوي چې هغه ته پریشانی پیدا کیږي او هغه ته په دې مسله رسول کې او پر رسالت کې کوتاهی پیدا دا څه مکوي یا ایو نبیو اے پیغمبر پاک قل ازواجکا او آیا دی قلوبی بیانتا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها کئی تاسو چی رادل رید دی جوند دنیا او دی دی خائص او دی دی نمائش او دی دی پیشن فتعالینا نراشے غنزدیشے توجہ کئی اگی چه تپل زینبی چرا شید اگا کور کیوی کنا و مطلب تینا توجو دا راشی امت تیکن چتا سلاس جوڑی جامی درکم و سرح کن سراحا جمیلا او پریگ دم تا سلرا پا پری خودو خیستاو سرا شور زوگ بنی جنگ جگڑ بنی خفکان بنی گر طلاق چورکی ناغی کی جوڑا جامع وکنا ولی المطلقات مطاعم بالمعروف اشاره دیتا وکل جید دا جدائی تی مراد دا امتع کننا وین کنتننا تردن اللہ و رسوله او کچریه تاسو چی رادہ کوئے و محبت کوئے د الله تعالی سره او د پیغمبر د الله تعالی سره او د کور د اخرت سره فین الله عدل المحسنات من کن اجر عظیما د بشکا چې الله تیار کړی د داسې نیکو زنانو د پاره پتا سو کې من کن من بیانې دې چې ټول تاسو چې محسنات یې تاسو له اجر عظیم تیار کړی دا غیر علم اللہ تا دے جواب دا سوشو چه اول حضرت عائشوی چه انی اختار اللہ و رسوله و الدار الاخرتا زخو دنیا نوارم زخو اللہ وارم پیغمبر وارم اخرت وارم اجو نور اور پسیوی زکر دا پاکی عالم وکنقا و دی نورو تا طریقه و خواه نو طولو دق خبره اکلا چه انی اختار الله و رسوله و دار الاخرت نو بس کور جور شو نو سه اللہ تعریفو نکی چه یبی بیانو زخو تاسو دی نورو سر نبرا بروم نو چه نوم برا بروم پکار دای چې تاسو دې پیغمبر سره د دې په کار کې ډیر تعاونو کې چې دې غم جن نشي پریشان نشي چې دې الله صلی الله علیه غلې چې هغه کار ډیر په اعلی په مانو شي یا نساء نبی اے بی بیانو د پیغمبر مَن يَأْتِ مِنكُم بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ أَغَسُوك جِرَاتلو کی پتا سو کی پبی ادب اخکار سلام فاحشین امرات تے ادبی او داس شور زوګو چې د پیغمبر د شان سره لایق نه هغه ته مراد دی. النشوز و سوء الخلق ابن عباس وی النشوز و سوء الخلق بد اخلاقی یذاب لال عذاب ضعفین دچن بکری اغیلر عذاب دچن سنگه مرتبه چتا دنو عذاب بولم دیر بول وکان ذالک اللہ یسیر او داکار پا اللہ دیر آسان دی اگر تفضی کیس رکاوٹ نشتا دی کارچال عذاب ورکی کلوی خلقی و کوار خلقی دفع اللہ باندی آسان دی ومن یقنط من کن للہ و رسوله وتعمل صالحا دیو له شرطونه بیان کړو چې مرتبه خو چته ده د ازواج متطهراتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرتبه چته ده او په سبان دي په اعمالو دا اعمال مخکې بیان کوته چې دا عملونه پکې رښتیا چې دي د نورو زنانو د امت سره ندی برابر خو شرط پا که دا اعمال لکھا اغا سوک چه عاجزی کی پتا سوکی للہ دا اللہ دا پارا و رسولی او دا پیغمبر دا پارا پتا عمل صالحا عمل کی صالح پسنت نوتی آجر آمر رتین ورکو بمگزی تاجر و سواب دوچند پلیل تکی عذاب دوچند دو کنا دل دک بے سواب دو چند دی واتدنا لہا رزقا کریما او تیار کردے مونگا تزید پار رزق عزت من ناغا کد آخرت رزق شنو معلوم دے دو جنت رزق او کد دنیا شی ندغ عزت من رزق دکنا چی حلالی پاکی دغنی متونو مالی کلگی او کڈیری خو طریقه دیر اعلائی کنا نزکا دیده که دغوی مفسرین خان که هازه الاعمال القنود والعمل الصالح والتقوى دادری ذکر کرل تدلو على ان الفضيله لازواج النبي صلى الله عليه وسلم لاجل هذه الاعمال ترضي عملونو په جبان داغي فضیلت حاصل لخوا هغه د مرتبه او درجه حاصل لخوا لا لاجل انها زواج النبي د دې وجنانا چې څنګه د پیغمبر بي بيان دي نو زګه نه د چا د مرګرتیا د وجنا درجه او مرتبه نشي مونته د خپل عمل د وجنا مو هغه خپل لور ته ویلو فاطمه ته چې عمل کوا ځان بچ کله ورنه د دې نشم بچ کوله د درجه او مرتبه په عمل سره حاصلېږي ها د چا د مرګرتیا د وجنا نه یا نساء النبی اے ازواج و متطهراتو بی بیانو دا پیغمبر لستنا کا حد من النساء نئے تاشو پشان دی او تن دا امت دا نور زنانو اغی پشان تی نئے اغی نپ مرتبہ کی اچتی ہے خو پسا انت تقیتن بیو سر شرطو لگاو خا دا شرط دې د پاره دي چې تاسو زنه برابر وم د امت د نور زنان او سره په دې شرط باندې چې نتقیتن که تاسو تقوا کوې پرهیزګاری کوې او کدانی نو بس تاسو مداري پشان یې خبره د عمل لا خبره تقوا ده خود داغی تقوا بازی علامی خیخا داغی تقوا بازی علامی خی تقوا خو یو دغدا چی عقیده دا توحید دے لیکن پا عمل کی تقوا دادا فلا تخزعنا بالقول تاسو با نرمی نکوی چا سرا پا خبر کی کچر تاسو بندر آشی او تپوس کی سوال جواب کی تاسو با او سرا پا خبرو کی لچک نپیدا کوی ولی فیت مع اللذی فی قلبی مرضن تم بو کی اسر بو کی آسلے چا بیمار دے منافق دے ذلکی مرض دے کنا ناغو بس نور ست مولال چا اسرو کی چیزی خما سردہ سے پکی خبر اکڑی او زمین خدا آواز پخشو تکا اس چیز خلقو پا موبائلو کی آواز پخشی چیز ما استاد آواز پخشی چی مونگ با کم دے کی او بل سر ملاقات کو فیت معلی فی قلبی مرضن دا مرضی کا نخوا نو توی چی دا کار با نکوے فقلن قولا معروفا خبر کوے خبر معقولا گورا اگی ستا پوس کو دا بی بیانو اگی نور ستا پوس نکو اگی دا دا لکور دروانو لتا پوسکاو خبر دا شورو ورست رازی چلتا نبی علیہ السلام اغا خپل متبنالا زیدلا وادکاو کڑیو اداغی کور سمرانگی انو اغا بار وقت پیغمبر توی چیارا بز زی پریدما اگر ما تا دیر سپک گوری تک دیخو غلام پاتشیو او زینب خدوچت خاندان نو دا نبی علیہ السلام دا پپو لروا دا امیمہ لروا ناغی زان تا دیر اوچت نسبت کاو نو خبر دیتا جوڑی دا چی دیل بزید طلاق ورکی او نبی علیہ السلام با دې سره نکاح کوي دا خبر دا سي دماغ کې نکي غنخه خلق او خیالون از غلي ودي کې منافقان را لکل کلا د نبی علیہ السلام کور ته نو ته وی ويرم خبر شي چې نبی علیہ السلام زینب سره نکاح کوي د دینه به الز دا کاو کنه چکه جرزی معمولی غونته وی چیرې بس په لغه خایده نه مونږ په نوې خوشاله خو نو بس دقه منافق د پاره ډیره ده او اچ بار راشي نو یو ته وی چې کور کې خداګه جوړ شو او کور کې غونځای جوړ شو او پړپن جوړ شو او اوس به دا خبره ډیری کی او دا الله رب العزت وی چ څوک داسې تپوسو کی نو فلا تخزعنا بالقول نرمی مکه ته خبره کیه او قلنا قولا معروفا او ټیټ خبره وته او کوي چې خکې فلا خو پیغمبر دې مونږ په خوشاله یو ته مونږ مرګري به پیدا شي داسې خبره وته کوي چې دا غي ختمه او سره ختم شي ښا مطلب د آیاتونو زاده دیو تا فلا تخزعنا بالقول کی ډیر لوی اشاره ده یواز یغی تنوی تا ټول امت زنانه او توی مسلمانانو ته چې خبرو کې باندې نرمی نه کوي فلا تخزعنا आवाज بنو چته وې چې ناری نه واوري نه که خبرې کوي په کور کې پدا کې نو بچې په باندې په خاموشه باندې فیت مع الذی بار سوک دی خوشیتانان دی کنا تی بغوا گیخی تا دی وجینا زناناو دا پارا بانگ ندی جایز کنا تاولی آوازی نو اچتول حرام دی کنا دغه په ځکه معنا شوی ده کتی لیاوت کینو په دمه به کوي بار زو کوانو کو بیان کینو فلا تحزمن بالقول کی ټول راضی خان وقرنا فی بیوتکن او سیګه تاسو په دې خپل کورونو کې بار موزه فی بیوتکن ځواله باندې قرنه د قراری نه دی اوسې ذل پات کې ذل اسو کوئی د وقار نه دی چې او جدا نشي وقار زامت لګ دی چې په دې خپل کورونو کې وا عزت مند دی درانی به اکبر زینو هغه عزت ار سبا ختمي کنه ذکر ابوبکر جساسوی او فيه دلالته على ان النساء مامورات بلزوم البيوت هر زنانه ته حکم دي چې کور بنوځي منهيات عن الخروج من شوي د دینه ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى او موزه ذکرونو نا پشان لوتلو دا غلمبی جاهلیت چلا دا عرب لومبی چی پیغمبر نورا غلی او وقت کم جاهلیتو بس زنانا وزان سنبال کن تردی وقت پوری بیا با اوتانو چکم دے کی وگرن گلوانو حل تبتلا دیتا تبرج دا جاہلیت ہوئی گنا او دا سوی جامیم دا سوی تبرج چگی که با سطر نو سنگ جی حدیث کرانگلو چو ربا کاسیاتن دیر بداسی چو دنیا کی بے جامی چولی خلے کن عاریاتن فی الاخرتن اخرت کے بربندی ولی اغا جاما جاما نوانو من کانا فی هازی اعما فو فلا خرط اعما واقمنا الصلاة و پابندی کوئی دمانزو اے بی بیانو و آتینا الزکاة و کسمال کالی مالینو زکاة ورکوئی و اتعین اللہ و رسولا فدی طول عباداتو کبا دا اللہ حکمی دا پیغمبر سنت حلو قبلی که صلات تینو پا طریقه دا سنت که زکاة تینو پا طریقه دا سنت انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس بیشک اللہ دا اراده کوي حتی سو گره جس اراده کوئی چه مخ کیوئی کنا تردن الحیات الدنیا و زینتها بیشک اللہ اراده کوي چه لری کیستا سنا تول خطاب دے محمد تا عنکم یا ویلی عنکن نا ندے ویلی تولو تا کناری ندے و کزنا ندے چلری کیستا سنا آغا پلیتی ار رجسا کاغد عقیدی پلیتی دا چه شرک دے کاغد عمل پلیتی دا چه رسمنا رواجنا دسترنا جامنا دا رجس تے کنا دا لری کئی او کانا پلیتی دا گناہونو دا اہل البیتی اے کورنے دا پیغمبر اصل کی یا اہل البیتی ویتوہرکم تطہیران او پاک کی تاسلرا پورا پاکول ظاہرم پاکشی باطنم پاکشی عملنم پاکشی اخلاقم پاکشی معاشر پاکشی چه حسن معاشره جوړش تمانا کی روح المانی الرجسو یقعو علی الاسم کناتم وی والعذاب عذابتم وی وعلی النجاستی پلیتیتم وی در طول در پاکوالی در غدی کنا چه اودسو تیممو غسلو او علن نقایص ټول نقصانات توي نه الله تاسو ټول نه پاکي کنا امت توي او سوالو عام دی وخت سره چې کوم معاشره تباہ او برباد ده او خلقو کی دین نشتا ناغی دا سوال پیدا کئی چی دی با کور سکئی چلاو توی موزے کورونو کی کینے دی با کور سکئی دی با ساڑو بینا را دی پا دی باندی اللہوی دا دی خودم رکار دے چی دی بار وطلو توبہ وذکرنا ما یتلا فی بیوتکن او یادوے او ستکوے او بیانوے اگا قرآن چلستل شیستا سپدی کورنو کی من آیات اللہ والحکمان چاو آیاتون اید اللہ دا قرآن او سنت پیغمبر دی او تاس تا پیغمبر ویلی دی تاسوی پی پویا کلی ہے نوستا سو باندی لازم دی کنا چی پیغمبر سر امدادو کہے اگر دا دی چی اگر بار نارینو تا دعوت ورکی قرآن بیانی تاسوی کورنو کی زنانو تا بیان کئے کن دا مانا وذکر نمانا دا نا چی ذان لذکر کوئے نا بیان رسول قرآن و سنت خلق تا رسول دا حضرت عائشہ نا سمرہ حادیث چی اگر پا اگر صحابو کی دا لکا ابو حریرہ چی بزرگونا حادیث دی لکا نسو لکا ابن عباس لکا ابن عمر چی داغین سنگا خلقتا قرآن و سنت رسید دلی دین ام رسید دلی کنخا دا زنانو کار دوی دی کور سکی رضی خدا کا کار دے کنا دور کار خدا بل چانشتا حضرت عائشہ تبا پل خرائی ناستو عروان دغسی مسروقو او دغسی اخدورنو فاللہ باکی برکت اچونو اگید حادیثو نا دنیا ڈکشو او اس کو دیش اشاعت یوی باجی تا سمر ناستی تدا اللہ فضل و رحم دیکن اگا بس خود جی قرآن دیر آواغ استو نبکور که بدا پیغمبر معاشره جوڑش دا مدینی اگا درس بجوڑشی وذکر نمائی اطلافی بیود زیوزگاری دیشی اگی روڑی تا نسمی چی تا نسمی گی نو بیا بار بسو دی فو معاشره نشتا کن خوا ان اللہ کان لطیفا خبیران بیشک اللہ ډیر زبردست تدبیر کوي انتظام کوي هر چاله ناری نولوم زنانولوم زکه چې خبر دې در سره کنه تعریف الله شروع کړو د دې کنه زګدي خپوي په قران کې ناری نو اروخ نمونه ذکرونه تعریفونه زمون پکې نه دي دې کې الله رب العزت یو باب جوړ کړه ولې بنئ او برابر کړی د نارینه سره د اعمال په جوان مونږ ویلو چې اعمال کې یو شانتی دی بالکل عبادت کې یو شانتی دی هغه خلقت ځان لشي دی ان المسلمین والمسلمات بشکا مسلمانان نارینه او مسلمانان زنانه والمؤمنین والمؤمنات او مومنان نارینا چی عقیدید توحیدی او مومنان زنانا چی عقیدید توحیدی اسلام ظاہری اعمال تویلش منزنا روجی زکاتنا حجنا او ایمان عقیدیت او تصدیق تویلش والقانتین والقانتات عاجزی کو ان کی اللہ تا نارینا او عاجزی کو ان کی اللہ تا زنانا والصادقين والصادقات او رشتیا وینکی نارینا او رشتیا وینکی زنانا والصابرین والصابرات او صبرناک نارینا صبر کوي د دنیا په دې مصیبتونو باندې، صبر کوي په دې سختو عبادتونو باندې، روزه شو او صبر کوونکې زنانه او الخاشعين او الخاشعات او غاچ یریدون کی وی د الله نه کنار نه ای او یریدون کی د الله نه زنانه والمتصدقين والمتصدقات او غنارینا چې خیرات کوي د الله په نوم باندې د خپل حلال مال نه، او غزنانا چې خیرات کون کی دي د خپل حلال مال نه. چې دا کوم ځای حلال مال کوم ځای دا خیرات څوک پیژني؟ خیرات چاول راوستل هجه کوم اصل خیرات ته چې دا څه ځای کې ولګي چې ختميږي نه استاد پر صدقه جاری او ګرځي وصائمین او صائمات او روجی نیونکی نارینا او روجی نیونکی زنانا والحافظین فروجهم او غ نارینا چې حفاظت کوونکی زخپل عورتونو الحافظات او زنانو والذاکرین الله کثیرن اغ نارینا چې الله ذکر کوي ډیر ډیر کاغذ قرآن تلاوت ته او کاغذ ذکر د الله صفاتونه دی او د الله کلمات دی او ذکرات دی او دا څه ذکر کوونکی زنانا د ټول لپاره دا حکم دی ګور یو شان ذکر دی عبد الله لهم مغفرته او اجر عظیما الله تیار کړل ډیر په خوا دنه چې اوس بوله تیاری تیار کړل الله دې لرا بخشش د خپل طرف نه چکه سغلتی خدای او گناه شوینو بخنه وته دي او اجر ډیر لوی دا د ټول حکم شنو ده درجات ذکر کړل هم دې زپار بس چې پیغمبر سره تعاون شي چې دا مسله ورسی نو سوتا تابعداري د رسول خي دوارو تا چکناری ندی و کزنان ندی خود دی پیغمبر تابداری با کئی دا پہر عمل کی پہر قول کی پہر فعل کی نو علب دا دی عبادت قبلی کی خواه اچھے دا تابداری با کئی نئی نو آسے بازان کڑی بیدتیانو پشان نو آیت یو دا دی دا پار راگے وما کان لی مؤمن ولا مؤمنتن ندی جائز اس یو مومن ناری نلا انا یو مومن زنان نلا اذا قضى الله ورسوله امرا کله چې الله فیصله کړی دی او کار پیغمبر فیصله کړی دی او کار چې دا به داسې کیږي ان یکون لهم الخيره من امرهم چې د دې په کې اختیاری الله په حکم کې او پیغمبر په حکم کې دی به خپل اختیار چلی چلای او حکم کړل دی چې ور بار بنوځه پرده وکوي پیغمبر هم دا سویل دي او دی وی زمونږه خواخا دی کوم سره چا کار نشتا په بیا سره ځانتا مؤمن او مؤمن وای اذا الله حکم نہ منے دغه سه الله حکم کړی چې ما تاکم الرسول فخذوه چې دی پیغمبر تاسو له صدر کړنو قبولی کئ او پیغمبر حکم کړی امت ته چې دا رواجی او بدعات مکوئ کنه په مړو باندې جلا مکوئ دغه سه رسمی رواجی کارو نمکوی ما خامونا و جمعی سلوی اختیمکوی قبرو نم پخوی او زیارتون لمزه کنا ادیوی چی زمون خوخه دا او دی که مونگ سر اچاس کار نشتا ای بس چی دا سوی نو بیازان تا مسلمان مو آیا چی اختیار بستایی ادویم آیت قدامت لوو چې نبی علیہ السلام دا زید لا رشتہ کولا نو پیغام لیگو حضرت زینب بنت جحش پسی نو چاگی سو چکو نوی دا خو غلام دے اگر که پیغمبر بیا ذات کرده ہو فنوم خو پیدا غلام وکن پا خواچ میلہ کی خرسیدو او خدیجہ رضی اللہ عنہ آغستو فنوم خو پیدا غلامو ناغی انکارو کو تو آیت راگی چکورا دا خو پیغمبر تا تا پیغام در لے گلو اگر که دزان دا پارا نو دا خپل متبنا دا پارا نو تا دا آغا پا حکم کی خپل اختیارو کو بیغار کی خوضا تا دی آیت توجی نخوا چلاوی چی این یکون لهم الخیرت من امری دیو پا کی اختیار چلی گی نا ومن یعص اللہ و رسول او سوک چنا فرمانی کی دا اللہ او دا پیغمبر دا اللہ فقد ظل ظلالا مبینا گمراہ شو پخکار گمراہ سران دا یا تو نہیں کن خواہ اٹول پدی بیدتیان و باندرہ چسپان پہر عمل کی دی دا سنت خلاف کی خواہ اللہ و تخکار گمراہ ہوئی خواہ دا رد کی دا رسم باطل حسن معاشرہ دا امپا کی داخل لی رد دا رسم باطل چکلا زید رشتہ اکڑا وادیو کو اکور سمرانا گئے بیا بیا براتا نبی علیہ السلام تا فریاد کو چیزی پریدمہ زی پریدمہ نبی علیہ السلام بورتوی چیت خیر دخلے و صبرو خیر کی او دا پاول روزو کی دا سی کی گی او دا با دا سی طول مر نی تو طلاق نم ماخلا اگو بوتا داوی ہو دبا داوی اس اللہ رب العزت پیغمبر توی چی دا اولی تا دی زید توی چوی سا تزان سراو طلاق نم ماخلا زکت تا دین یری دی چکا چردی والا طلاق ورکی نو زدی بل حل نشتا بغیر زدی نا چه زبع اخلم پنی کاسر ولی زکا آگی تا سمر صدمی او رسیدی سور صدمی او تا او رسیدی یو صدمہ داو چه دا غلام نم پیونو غلام قبول کو تدا پیغمبر دو وجینا دویم صدمہ دادا چی بیا طلاق ولا ورکی نکا رستو بیا خلق خبر کی که رستو که دا چه تبودیشی و آخری نوم با خلق ہوئی چی دیل اخو غلام طلاق ورکلیو تکا خبر اخو دخل کو نہیں ریگی چی دا ثواب خبری غیر ریگی او دا شرع نہیں ریگی کن نبی علیہ السلام وی چې د دې بل حل نشته چې دې ته دومره دل درسه ده او زما پرښتہ کیوم ده پلولې کیوم ده د دې ودغه حلی چې زه به اخلم او کزی واخلم نو عرب شور جوړ کی چوغور انګور واغستا وګورا انګور واغستا ولی عرب خودی تنگوری چی پردیزیه ده که خپل زیه ده اگی خطول دیو شانتی ہوئی اپ ردیزیم پشان ده خپل گانی نو ده آغا خزا انگور گانی داسی بیا با دیرلوی انگاما جوڑشی پدی عربو که خلق بخبری کئی اللہ رب العزت و توی چی کئی با تا ده خلقو ده خبرو نیاریگی دا خو یو رسم دی چه تی مات کی نباس لگبود چه مات کی خلق با بدی مصیبت نخلاص شیخا دا خو ماتول غالی کن دا رسم او دا بل سوک نشی ماتول بغیر ستان خا ویز تقولو للذي انعم الله عليهم یاد کا چوویتای پیغمبر اغه الکتا چله په احسان کړو انعم الله عليه الله په احسان کړو چې ایمان ول نصیب کړو او بیا ستمر ګرځیا ته راوستو وانعم تعالی او تا په احسان وکم چې آزاد دي کړو غلامینا او زی دي ورته وي انعم تعالی تا په ډیر احسان کړو پتا غته وی چې امسک علیک زوجک اوسا تزان سره د خپل بیبی دی اوسا ته اوسا ته د جدای خبره مکو واتق الله معنا ده دلان يرکوا پیغمبر ته خطاب دی څنګه چاول کی ویلو یا ایو النبی اتق الله ولا تطیع الكافرین نو الله غته وی چې یره بد الله نه کې دبل چانه نه وتخفي في نفسك تا پټ ساتل په ځل کې ملا او مبدي هغه خبره چې لاغې لره کار کوي اوس خبره دقه د حضرت زینب د نکاح خبره ها ته خو دې وجنې چې دا کارو نشي د عرب بډیر لوی طوفان جوړ شي په ما باندې او الله رب العزت وی چې دا وکوم د قصب وکوم دا خبره وکړ کوم نور زب کې نشته ها انور څو چې مفسرین لیکلي کنه مفسرین خو ته نوې لغړې خو سوای مجبور یې نو ټول غلط کسی روایت دي ها چې کوم تحقیق والا مفسرین دی لگا ابن کثیر او دغسی ابو حیان دی ناغیوی دا ټول دروغ دی مونگا خو پدی باندی خپل خلن گندکو چی دا دی سلی کلی دی خوا چی نبی علیہ السلام راوی زید کرا او زینب ناستوا لوخی وینزل خامقا چی سوک لوخی وینزنو لستونی را کاغی کنا جدا غی سنگلی اولی دینو نبی علیہ السلام فخشوا نبی آوی فضل کی دغا ساتلا شردا کپارا طریقی کنا زبی ددنا لرکوم او زان تبیراولم تاگو رو د دغه ذکر نه په قران کې شته نه چې د حدیث کې شته عددي اسرایلیاتو کې راغلي هغه انبیا بدنامي ښه د حقیقتم دقه ښه وتخفي فی نفسک تا پټ ساتل په ځل کې هغه خبره چې الله کار کوون کې دي وتخش الناس ته د خلقو د خبرونه یری دي د عربو د الزاماتونه او د اعتراضاتونه یری دي والله حقا تخشا الله ډیر لایق دی چې دا غنه یره کوه فلما قضا زید منا وترا کله چې پورا کو زید دا غنه خپل حاجت حاجت سو چې دا بیا بیا پیغمبر ته وی نو طلاق بیا اور سره عدت دی تا وطرن ویلش تلاقیم ورکل عدتم تیر شو زوجناکا نمونگ تال درک لپنی کاسر زوجناکا گورا اللہی ماز دی نکاو کستا سپا نا خو صحیح خبر دا خو دا ازل فیصلی دی که دا غوخ کے کڑے ہو کنا پا ازل کے کڑے ہو خودمونگ آغی سرکار نشتا مونگ وقبل نکاح کو نوید نبی علیہ السلام دا زینب سر نکاح چاو کو دا دی زینب رو رو ابو احمد بنت جحش ابن جحش هغه له نکاح خطبه پڑھاو کړه هني کاو شو ځکه مونږ په دې احکام مکلف یو کنه لکه لا یکون علی المؤمنین حرج دا دې لپاره چې پاتې نشي په مؤمنانو باندې تکلیف او مصیبت او تنگواله فی ازواج ازعیائهم فحق دا غی خضو دا زامنو دا دی که چی پردی زامنی تکسن چی زیدو نزا سی با دنیا کی نور امراضی او دا هر چا با دا سی زان لبیزی کڑی اب یا با اولواد کڑی اب یا چی اول طلاق ور کڑی نو دے بغاڑا نکدی چی دا خپما حرام دا دا زمان گور دا دا سمر تکلیف دے ملاغه تکلیف په دې سره ختم کړه چې نبی علیہ السلام کوم عمل وکړ کې له ګونا المؤمن حرج فی ازواج ازعیائهم اذا قضا منهن وترى کله چې پوره کی دي دا غینا حاجت طلاق ور کی او جدائی راشي نبی دې واستې شي کنه ها درځن کور نه ده فکان امر الله مفعولا او دا کار نزل په علم کې کې دن کې ما کان علی النبی من حرج فيما فرض الله له نشته په پیغمبر باندې هیڅ ملامتیا په حق داږي کې چې الله د دې لپاره نازل کړی او فرض کړی نو د خلکو خبره کله خلکو خبره ته ګوري خو بیا واړو عملونه کې په قران او سنت باندې ښا دا ملامت یعنی په خلقو طرف نه ښا سنت الله فی الذین خلو من قبل دا د الله طریقه ده هغه پیغمبرانو کې چې تیر شوی دی په خوان الله دغه سي پیغمبران دې لره لګلیو چې څنګه دنیا کې د شرک او د کفر رد کړي دغه سي عبارت کې د رسم باطل دا رسم باطلو کنه نو دبان دیوم دا رسم رد کو فکان امر الله قدر مقدورا او بشکا هر کار دل پاندازا مقرر دی پاندازا باندې چې دی وخت کې دا کار وکړو هر کار دل الله وخت مقرر کړی نو فان دل وېدا وخت مقرر کړو قدر مقدورن اندازه کړی شو دی په اندازې سره الذين دا هغه پیغمبرانو چې دا مخکې تیر شوی یبلغون رسالات الله اغه هم په خپل وخت کې تبلیغ کو رسولی دا الله احکام ويخشونه او صرف د الله نه یریدو ځکه چې الله نو څوک نه ریږي هغه تبلیغ نشي کولی هغه الله احکام نشي رسولي دا خو هغه څوک رسي چې پويږي چې قیامت کې بران الله تاسو کوي غریوان ته ملاسه چي نو خلق حق بیانول شيخه ولا يخشون احدا الا الله نه يريدو دا پیغمبران دی چانه صرف د الله نه يريدو ځکه دین رسول دی ذکر دا اللہ حکم رسول دے خدمت یہ کڑے دے وکفا باللہ حسیبا او کافی دے اللہ حساب کو ان کے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان الله بكل شيء عليما دیکه خو یو رد کی دا غلط خبره چې مخ کې ویلو پر دې زی ته خپل دی وی نو زه ته زید بن محمد وی اوس هغه سره او وادي کړو حدیث او زید بن محمد وی کنه او حال دی چې د نبی علیہ السلام په اولاد کې نارینا دا سندی پاتی شوی چی غد دی وقت تورسی چی سالی و تویلی شی رجل و تویلی شی نا خو ما شمانو آغا وڑو کوالی که ملو کنا نرد کی چی خلقو دا موائی چی زید ابن محمد ولی ندی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلار دیو تنستا سود سلونا نو دا نبی علیہ السلام زیه نده متبنایه ده نمی پده زیه خیده دا زمان زیه شده او چکل حکم را ده چه ودعوهم لآبائهم قلوب لاران ته نسبتو که نو بس بیا آغا نم ختم شو بیا با تخلق زید ابن حارسوی نو یو آیت کتامت لبده چه آغا خبره رد کلا چه بیا با تدانم ناخله ادویم پکی نور سو شبہات تھی داغی جوابو نہ کئی اگر یو شبہ داو چیدی خلق ہوئی چیدی نبی علیہ السلام تے دمرا ڈیری زموارے اوالا کڑی کانا تا خو ڈیری زموارے چیو پلد اللہ کتاب رسول بل پلد شرک رد کل بل پلا دا رسم و دا رواج رد کل دا دم رضی مواری دی نو حکم راگئی چولاکی رسول اللہ دا اللہ پیغمبر دے او پیغمبر تا دا اللہ طرف ندا زی مواری راضی کنا رسول ندے رسول سمانا پیغمبر پیغام رولون کے کنا ناغا پیغام کی دا عرص دی کنا کارسوم رضی موارے دی پوچی دے دا اللہ رسول دن دا برسی کنا خوا دا شک لرشن دویم شک پیدا شو چویلیو چی ٹک دا دے رسول دنو سب ایدتا والا کنیوی او دا صد پارا بے بل رسول را لے گلیو کنا جواب را گئی چو خاتم النبیین دا آخری دا پیغمبران ندے کن بلخون را دی دا خو آخری دا پیغمبران ندے دا سوالم ختم شو بلکم را دی نبال شبہوان چو دا چاویلی چو دا آخری دا پیغمبران ندے دا خو دا دپو وقت کلتا یماما کیا تن پیدا شوی دا پیغمبری ما درشکی ڈریور مسیلمہ کا ذات چیز پیغمبری دقس بل پا اسود عناسی پیدا شو اگوی دو پیغمبری دقس فیروز دیلمی پیدا شو ناگوی دو پیغمبری داگا وقت که دو صحابو وقت ای کبل زینی یہ کنی نو لاور که خوبایی کنا حل تخوار سو دیر دی خواه نو که دهی چه بل پیغمبر پیدا شی نو اللہ وی وکان اللہ وی کل شین علیم اللہ پار سبان دی پوئی گی نو اللہ پدی پوئی گی چه بل نشتا کنا تا اللہ پا علم که نشتا نو سنگ برا دی دا آخری پیغمبر دی خواه نو خاتم النبی نمراغلی خاتم النبی نمراغلی نو خپل معنی دا دی آخر بس ولی او شی ختم شی کن اگر دا مہر معنی او کنم سیدہ اگر که خپل معنی نا دا لازم دا وصر خواب دا در این باب شروع کیو پاگی که شان دا صحاب و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و شان دا صحابیات و دا ازواج و متطہرات و دا ذکر کئی یا ایو الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا ایمان والو یادوے اللہ لرم ذکر کوئے دا اللہ ذکر ڈیر ڈیر وسبحوا بكرة واصيلا او سناوا اے تسبیح وائے د الله په سحر او په ما ذکر کې دې مخکې او تامر وکړ کتابات چې کنا خوشان ذکر کوي په مخکې او ته حکم وکړه اذكر الله سبحانا كل طاعه وكل خير من جمله الذكر هر عبادت او هر یو د نیکه کار تا ذکر ده ها عام دې کا شاپ وې ها دغس ابن عباس رضی اللہ عنہ الذکر الکثیر چوی ډیر یادوی ډیر روز مونږه سپوی دو دی په معنا باندې حضور چ مونږه توقف کو چورګه چرته د حدیث کې یا صحابین راشینو ابي ذاتيانو وکي توقف نکو بس وی ذکر کثیر دا دې کنه چکینی اساره تر ماخامه پور او شور از وقت جوڑ کے حقیقت دعا واقع ابن عباس وی الذکر الکثیر اللہ ینسا جل شانوهم چی رئینا دقیقت ذکر کثیر وی خواہ کچر روز کی تیوزل ویچ سبحان اللہ والحمدللہ کچھ اللہ دیر نئی ندا ذکر کثیر دیخواہ څنګه یې ریدل الله یې ریدل دای چې یو سړی نه ګنا غلطي خدای کیږي لا خاص نه کیږي خدای یې شوي د کله ها اجن کیږي تنه ذکر کثیر دای ځکه چې الله نه یریږي شان وګورا هو الذی الله غذات یصلی علیکم و ملائکته چې هغه صلات وي پتا سبحان دی مؤمنانو او ملائک دا غم صلاتوی پتا سبان دیم اسم رلوی شان دیخوا پیغمبر باندی امراضی خواهی رستو دکر کرده از مومنانو دی مخکی کرده سنگ مونگ مانزه که وایو کنا چه اللہ مصولی علی محمد وان دغی کنا نزل تیدا ہوئی نزل اللہ صلات سده او مومنانو باندی رحمت اذا ملائکو صلات سده استغفار الله رحمت را لیگی پتا سو او ملائک دا اللہ بخنگواری ستاوز پارا و دعا گانی کئی تا جدا جدا جدا لیخرجکم من الظلمات الان نور دعا بے قبلیگی او باباسی اللہ تاسو لرادت یارون آرنا دی ایمان تا فکان بالمؤمنین رحیما او بیشک چې الله په دې مؤمنان باندې ډېر مهربان دی تحیتهم یوم القونه سلام دعا د دې مؤمنانو په ورځ باندې چې ملاقات کوي د الله سره نو سلام وي تحیتهم د الله طرفنا سلام وي کنه ملائکو طرفنا سلام وي مطلب دے چوازی دنیا کی نا التبوم اللہ رب العزت پدی سلام کئیو ملائک با پی سلام کئی تحییتوم تحفظ دی پشکشید دی با پاورت چی ملاقاتو کدا اللہ سرنو سلام بی او تیار کرنے دید پارا جر عزت من شان در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی دا ټول په دې کار کې ما شریک دي کنه په دې دعوت کې ټول شریک دي کنه پیغمبر دعوت چلو مؤمنان ورسره مرګرتیا کوله امرست کوله په هر میدان کې توري راغستوي وسلي راغستوي دا او ازواج متطهرات ورسره فقور کې تعاون کو دا ټول د دې لپاره وکړه یا ایو النبی انا ارسلناک اے پیغمبر پاک بشکم لگلے تو دنیا تا استاد اسو صفاتو ندی شاہدن لوحدانیتنا تبا بیانی بیانون کے زمون د توحید و مبشرن برحمتنا او خلق لبا خوش خبری اور کہ زمون در رحمت یا خلقو ایمان راوڑے نو دا اللہ رحمت راغے و نذیرن عن نقمتنا او خلق بیاری چه انکار کئی زمان دا عذابنا چه خلقو گره انکار مکوی عذاب راوی مدارک دا مانا کئی خواه شاہدن لوحدانیتنا و بشرن لرحمتنا و نظیرن من نقمتنا و دائین الاللہ بیذنهیم او ترا بلون کے خلق لر اللہ تا سنگرا بلون کے بیذنی غد طویلی دی چلار شا او دی خلق لزما دعوت ورکا دی خلق لزما دعوت ورکا دوسو چی خلقو اللہ ظلم المستیع تیار کردی دا دیر مکلف آدیر ناشنا فس گلاس انو راشے راشے دا اللہ دعوت قبول کے کنا لکے اصلے درون خیراتو کی دو کلو دا پارا خوا او بیا صلے لیگی کنا چی دو کان خلقو تو آیا چی راشی او طعام تیار دے نو اللہ میں المستیع تیار اکڑا جنت یہ جوڑ کو او پیغمبر یہ راولی گو نو خلق تا دعوت ورکی چرازہ کنا دا اللہ دعوت قبول کے نو کاغی ہوئی چیر دا تب دا زانوے او گوری چتا تیویلی دیو کنا نو منگا دا سی دعوت نشو قبلو لے کوس مونږ لړ شو هغه ته ویلی نیو نو ملامت بشو چې نه بللی رااله نه بللی ښا نو زکه وی چې بی اذن هی اجازه ته کړې ده کنه ماته ویلی چې راوله ښا انو هغه دعوت قبلول د غزي کنه امام رازی وی روح المانی وی داعیان شاہدن بے اللہ الہ الا اللہ دا دعوت تھی و سراجم منیران او تو اللہ را لے گلے یو چراغ روخانا سراجن ڈیوی تاوی خوا نور تن دے مراد ڈیوہ دیو تاولی ہوئی زکا در ڈیوی نا کار سمر ڈیوی بلینو ٹول دنیا نو کمی گی نا بلواتی کنا کمی گی نا دویم دادا چی ڈیو تا سرنیز دیدا لاس دیو تا رسیس مشکلات پکی نشتا دی خب آسان باندی اکا نور تی نو آخلون در نور پتا منتن لگی چی داغنا بسنگ ڈیو بلو بلغت زمون لاس نه رسی کنه نو تشبیه د سراج سره ذکر کړی ده ها چې پیغمبر سراج دی کله هر څوک تنا خاص کولی شي هر څوک تنا دکړه کولی شي هر څوک تنا ایمان د کولی شي هر څوک اجي څومره مخلوق تنا دکې نو کمې نشته چې ګنې علم به کم شي دین به کم شي مسلې به کم شي نه هر څومره جی ها وبشر المؤمنين وزير وركم المؤمنان لا بين لهم من الله فضلا كبيرا چې بشکه خاص د دې لپاره تعالی طرف نه ډېر لوی فضل دی ډېر لوی مرتبه او درجه ده ولا تطيع الكافرين والمنافقين بیا وته دې خلکو نه ځان بچکا خبر اول تعالی کافران هغه دي چې تاسو په زور باندې ځان تمرګر کی ځان سره زبردستی دا سره کوي منافقان هغه دي چې چالاکی دا سره کوي نو یو خبره ونه مانی ښا یو خبره ونه مانی کافرین او منافقین وذا عذاهم او پریدا د دې دا ضررونه او تکلیفونه کنه چې دینه تا ترسي وَلَتَسْمَعُنَّا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا کدی بدر دی وی پروا په مکه ودا معنا دا پروا په مکه واخا کای ودا پیغمبران تداس ضرورن خلق رسول دی خا دا معنا بهتره دا وتوکل علی الله اصل علاج دا دی چې په الله باندې اعتماد کوه وکفا بالله وکیلا او پورا دی الله زموار. شان د صحابه او صحابيات ګورا یا ایو الذین آمنوا ایمان والو اذا نکحتم المؤمنات کله جتاسو نکاح کړي د مؤمنانو سره زنانو سره ثم طلقتموهن او بیا مغیل طلاق ورکړل من قبل ان تمسوهن په داسې حال کې چې رخصتی نه شوي لیدل کې تل ملاقات نه شوي او طلاق ولا ورکه کنه نو بس هغه وخت سره جدایی را لخه هنو رحکام بقره کې تیر شیو ښا چې مہر یا ټول دی یا نیم دی اول تکیو دلته دا مسله ده چې دې خزي د پاره عیدت نشتا بس خو چې طلاق ورکلو نو بس هغه وخت دی بوکروا چې او زیری په مخه وای فما لكم علينا من عدة نشته استاو د پاره په دی باندې عدت تعتدونا چشماره کوي چې درې عدت به تیری ادري دا نن هو دا ذکر شیو چې دا سي تنانه د پاره جوړه جامه پکار دکنه فمتعوهن جوړه جامه ور کې دی لرا وسرحوهن او جدا کې دی لرا پری د سراحن جمیله پری خودل ډیر په خاسته طریقې سره او ډیر په عزت باندې او جنگ ته جوړ نشي دښمنۍ ته نه جوړ نشي او تر خبري ترخی نشي نه نه سراحن جمیله یا ایها النبی ان احللنا لك ازواجک اللاتی اے پیغمبر پاک مونږه روا کړی دي استاد پاره دا سو قسمه زنانه سو قسمه یو قسم اول هغه ته ممهورات وي چې مہر ول ور کړی ازواجک اللاتی بیبیان استاه آتے تاو یو رهن چې تا ور کړی دي لره مہرونه نو دې ته ممهورات وي کنه دویم وینځي په مملکت یمینوکا او هغه وینځي چې ستاسو تراغلي دي استعمال دي مما فعل الله علیکا چل احسان کړي پتا باندې نو بسږي کې خواړو ستایت نشته دي چې وینځي ستاسو تراغلي ته مالک ګرځېدل نو هغه کې هو نه نکاح ته اجت ته نه مہر ته اجت ته نهستا انا با که دشمار سا اندازشتا دی چه لس دی که شل دی که سل دی پوینزو که داشه نشتا ار سمرج درم مهاجرات مهاجرات و بنات عمکا و بنات عماتکا او لونه ده ترستا او لونه ده پپوگانستا و بنات خالکا و بنات خالاتکا اولونا د ماماستا اولونا د ماسیستا ماسیگانوستا اللہ تی حاجر نماکا حقا فدی شرط چی حجرت کڑی تا سرا د مکین تلی دی حجرت کڑی مدینی تا فدقی تا مهاجرات وی دغستا دا پار جائز دی سلورم قسم موهوبات موهوبات بس چیار سنگ زنانی خوراشی پیغمبر توی چه ما تال اخپل زان بخله ده آغی کم ستاجت نشتا نمهر تا ننکا تا داد پیغمبر خصوصیت ته خواه چوی با خنو بیا با کسی پاتی شو خواه ومرات ام مومن او کوی او زنانا مسلمانا ایم وحبت نفس حال النبی چه بخیخ پل زان پیغمبر تا هم خو پاغی که اختیار ده ان ارادن نبی و این یستن که ها هم کده پیغمبر خوخی چواخلی دیلا پنکاسر هم ده بگی شرط ده کنه رات لی بکنه او حضرت عائشه بور پوری خاندل پت پت بے خاندل دی بدبخت ته وو پر پر راضی او خپل پیغمبر ته وی چې ما ته تزان بخل دي شرم ول نه ور دي شرم سره له لا لو یو مرتبه ده کنه دا جدا مقام ده و سی وی خالصه تلکا دا احکام خاص تا ده پاره دي ها بل چا ده پاره نه دي دا حکم او چی راشی او ځان وبخی تا تا نو استاجت نشته ده دا ستا ده پاره دي که بل چا تاسو زنانه دا سی وی چې ما تا ځان بخلې دي دوی ته نکانوي اغه سوال جواب غواړي اغه شیطان غواړي اغه مہر غواړي شرعي نکاح غواړي او دا خو د پیغمبر خاص احکام دي ښا یو دا معنا دمدار چې دا څومره جوړ شوي ډېر جوړ شوي تر نه پورې وي نو خالصه تلکا دا ستا خصوصیت ته امت له خود سلور نو سیوا جواز نشته بغیر د نور مؤمنانو نه قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم لای مونږ پویګو پاره باندې زمون پایلم کی دي دا زمون پدین کی دي هغه مہر چې مونږ مقرر کړی فرض کړی دی پدی باندې په حق د ازواجو د دې کېوم چې مؤمنان چې کله نکاح کوي نو مہر بور کوي با قاعده که ازادی نو هم وما ملکت ایمانوم یا غوین زی چی مالکان شی لحسو نددی آغی کم دعاست چل ابی اپنی کاور کئی اگر ممنانو احکام جدا دی اگر دو اصولو از احکامو اگر پیغمبر خصوصیت دان لده دی که بدا شرطو نئی مجاہد وی چی اللہ یجاویزو اربان تسلور نسیوانا تومت تپارا بس صداق مہر بئی وشاہدین عدو گواہان بئی لیکن لا یکون علیک حرج تا دید پارا احکام نازل کرل اللہ چھ جوڑنشی پتاباندی تکلیف تا سمر احکام چھ پیغمبر تے بیان کرل او ازادی ولا ورکړه نو دې لپاره چې تا باندې څه تکلیف رانشي وکانه الله غفور الرحیم او دې الله بخشش کوونکې مهربان اوس نبی علیہ السلام ته په دې ډیرو ازواجو کې طریقه خي او سنت وت خي چې دا د ټولو دې پیغمبرومې و ده د امتم چې کله بي بيان ډيري په اړه کې به د نمبر خیالي د عدل او انصاف نبی له سلام به خپل ازواج متطهرات کی چې دا وخت سره آیت صورت چې نازلې ده هغه د نه بي بيان وي جویریوان او سودوان صوفیوان میمونوان ام حبیبوان عائشوان حفصوان زینبوان ام سلموان دعوی پکی دیکی بازی داسوی چه نبی علیہ السلام دا نمبر نیستی وی دا غیب خوخوان دی لکا غیب آتوی چه بس تو بس خوشا لینا خیز مونگ نمبر دی پکی نی پا غیب که وطا اللہ رب العزت پورا ازادی ورکی پیغمبر تا پورا ازادی خوا سنگی چه مخکوی چه لکی لیکون علیک حرج خوا نو آغا ازادی دادا ترجی من تشاو من هن رستو کولشی آغا سوک چستاخو خیپ دی بی بیانو که دخپل نمبر نا تا خو نمبر مقرر کړی چې نه بیبیانی دي او د هر یوې بزان ځان لښپي نه شپي وای کنه جدا جدا اوس که په دې کې استاخو خی او بازه د نمبر نو باسي نومو وتؤوي الیک من تشاء او ارانی دې کې دې شتا تا غسو کو جستا خو حییم چې کتا د نمبر نه ایستي او غي بیا راځي مستغفر خدا کې اجازه تو کې تکه هم او کنه کې هم نو پدې کې وی دا سوچ وی سلور جویریا او سودا او صفیا میمونه د نبی اسلام د نمبر نه رستو کړی وی او دا نور وی په خپل حال باندې عائشه حفصه زینب او مسلمان نو دا اختیار او ته اجازه تو او بل ومن ابتغیت ممن عزلت او اسوک چې ته بیا غواړي چې راځي شي خپل نمبر ته دا چا نه چې تا جدا کړی دي عزلت معنا چې د نمبر نه دی ایست دي او چې را بیا را ولوم خپل نمبر تا فلا جنع علیک دې کوم تا باندې څه ګنا نشته دې پوره اختیار ورکو پیغمبر تا چې بس دا نمبر کې ساتل او دا نمبر نه استل تا ته اختیار دې تا باندې دې دې طرف نه څه لزوم نشته ها راغي ټوله خبر شوي چې الله او پیغمبر له اختیار ورکو او دا غوخه دا وسو زمون پکې صفات نشو نلله د دې حکمت بیانې د دې حکمت چې دې کې حکمت څه ده هغه دا چې دا وخت ډېر خطیریږي دا ژوند بستا د بیبیانو سره په دې کور کې ډېر د حیا او د عزت تیریږي ولیکو بلفرس تد دی او جد پورا نکی سوالور نکی کنا نو اغیب اوی چه بس فخی دا دمون خو پیسا حق نشتا دی اغلا خو اللہ اختیار ور کرده مون خو سنشوی دی او کولور کی پورا پا انصاف پورا پا عدل او دهاری اوی پورا خیالو ساتے پرخ پکی نکے نو دیری با خوش آلی چو گورا الله هو تویلی چې ستاسو خدا او هغه سره د دینه مونږ ته ټول ته یو شانتي ګوري مونږ ټول له یو شان جامه یو شانتي لوخه لرګي یو شانتي سالنو طعام او یو شانتي اتر پولیلو په دې کې فرق نه کړ ډیر به خوشحالي دا په مونږ باندې د دې ډیر لوی احسان دی همون بازی شکریا ادا کو خان ذالک دا اختیار چې الله تعالی درک ادنا دا ډیر نږدې ده ان تقر اعینهن چې اخی به سترګې د دې ټولو ستا سره په مرګرتیا کې او ستا سره په ژوند کې دي کې بالکل خفقان ناراضی خان خفقانه خبره تنوته ان تقر اعینهن ولا يحزن او چری بغم جن کیږي نه یو د دینم کا و يرزینا او ټولی برزای بما ته تهن کلهن هغه سوچ تا دې ټول ل ورکړو نو ټولی به ارزاوی کوچه او کلم دای کتو دای او کسړی خو بس خوشاله وای چې استاد الله سنا د کنا نو مون تقبل ده دغه مطلب دی مدارک کوئی کنا ټول مفسرین ښا چې دا اولی بدی خوشحالی لئنهن ځکه دا ټولی چې دی اذا علمنا چغی په دې پوښوي چې نه هاذ تفویض من عند الله ته اختیار خود الله طرف نه ورکړي شو او پورې اختیار ولا ورکړه نو اطمئنت نفوسهن د دې زړونه ډېر مطمئنی کنا ښا چته سره پدې کې هم احسان کړي او پدې کې هم د هر یوې پوره خیال ساتي دا سلک جتا بانده کنی دا واجب و لازم دا نو دی بڑی را خوشا لی دا حکمت و معاشره سمشوا چلی سمی کنا لطیف و خبیر دی فاللہ یعلم ما فی قلوبکم اللہ پوئی گی پاگا رازونو بانده چتاو پدرونو کی دی فکان اللہ علیمن ذکر اللہ پارس بانده پوئی گی حلیمن او ډیر صبر ناک دی مهلتونه ورکی خلق ته ده خو د پیغمبر شان بیان کو او په ازواج متطهرات باندې داغه احسان کی خود نو اوس داغي شان ذکر کی د صحابيات ها او پیغمبر ته وی چې ګور دې خیال وساتي ګوره ها ځکه حقوق د جانبینو نه دي څنګه چې ستا حق دې په دې باندې دیوم پتا باندې حق دې کنه هغه داز لا يحل لك النساء من بعد ندي رواسته د پارا نورې زنانې پس د دین په دې باندې و نورې نه کوي ها ځکه دا زنانې دا حق دې کنه هغه په دې خوشاله چې مونږ لذیس نه راکې او په مونږ دې بل نه کوي کنه اللہ تا پابندی اکرا ندی رواستا دا پارا نور زنانا من بعدو پس دا دغی سلور قسمونو نا سلور قسمونو منگ ذکر کرا نمونو مزکا غستخا چه ممهورات چه تاولا محر ور کری او وینزی مملوکات او مهاجرات او موهوبات دا سلور قسمونو دی دې کې ځنه ځنه کې کینو خیر دی خو د دې قسمونه به سیوا نه ښه دې دې لحاظ ساتو الله وی به بیانو ته چې ما او ته وي ښه ساتو په حق کې ما او ته وي چې په دې بنور نه کېد پاسا ولان تبدل بین من ازواج انا بداس کې چې دې کې اولری کې او بلرا ولي بدلی بوم نه کې نبا بدلے پدی سرا نوری بی بیانی ولو آجبکا حسنون اگر کچھ تلار کو سکے تاسو کلی داو پیر خیستاو او تالے تعجب درکو نا نا نا داو گورا ای بندیان دی کنا که پیغمبر دی نوم بنده دی کنا بنده ندی او بشر دی کنا خوا مونگی خو بشر منو چې څوک نه باندې نوغي دي جواب وکي کنه ها چې الله پیغمبر ته وی چې کو تعجب در کی تعالی حسن او خاص د چا چرته نو موږ وايي بشریت سردا لازم دي او په دې څوک نیول نه دي دا خو د اختیار خبره نه ده ته یو بنده وینه خيستا او ستا خوښي نو تا د خلق وی چې ولې دې خوښ شو او دا مخذ لو نه دا د په اختیار کې ده دا د اختیار نه بار ده نو په دې څوک نیول نه دي هو عجبک حسنهن کې هغه قانون ته اشاره ده قانون ته چې کله ستې راځي زریشته نو دا لیدل جایز دي که ناسو کې واجب هم وي ښه نو دا هغه لیدل دي چې څه ګناه نشته ښه پس چې پیغمبر ګرځي په لارو کوڅو کې نو پچا وې نظر نه پریوځي خامخا وې پریوځي اگر که خوشحالي او تعجب در کې تا لرا حسن او خاص داغي الا ما ملکت يمينک ها په وینځو کې ازادي ده ولې وینځو خو جنگونو کې راځي چې د څومره جهادونه کوي او په ستا په برخه کې ورسي وینځن راولې هغه کې او پابندي نشي کېږي ښا دا عزت الله ولی او کذ بی بیانو د زکاو کو چغی دا الله عزت کړو کله چې پیغمبر وته وی چې دنیا اخله نو غی وینا مونږه الله اخلو پیغمبر اخلو اخرت اخلو اکرامن لهن الله اکرام ولی لانهن قد اخترنا الله ورسوله والدار الاخره اغه دغه سکړونه الله ولا زکه دا فکان الله علا کل شیء رقیبا او یقینا الله پار سنه گهبان. نزلته کې دغه مسله وا اختلافي چې در انصار یو سړی وی قلت لبی ابن کعب ما ابی ابن کعب نه تاسو کا خو د قران قاری او عالم ډیر چې ارائته لو ان ازواج النبی صلی الله علیه وسلم توفینا کله نبی علیہ السلام په دې ازواجو کې مړی شي کنه سپتره یو د خدای الله شان دی اذیلا جواندی ها نو اما کان له ان يتزوج تین کان شي کول نور سره نو قال ابی ابن کعب چې وما يمنع ول نشي کول وما يمنع من ذالک نو قلت ما توي چې قول الله تعالی لا يسر علی سوره احزاب کې چې لا حل لك النساء من بعده چې الله وي استاد پر باس د دینه پس نور نکاح نشته ده کنه. نو ابی ابن کعب ما توي چې ان الله احل له ضرب من النساء د دینه مراد دغه قسمونه دي چې په دغه قسمونو کې ځنه ځنه نه کولې شي او کړیوم دي تاسو دغه ته دا سلور قسمه خولې دي ښا چې مہر والا او مهاجرات او موهوبات دغه ته خولې نو که په دې کې ځنه ځنه کې نه کولې شي دا نه چې غني بس منه کړ په ښا ته بیا خو هغه حدیث سره ټکراو را دي چې نبی له سلام کړی دي پس د دینه دا اخري سلورم باب دی او دې کې آداب ذکر کی امت تا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حق کی چو دا ادب کوئے دا دے احترام کوئے یا ایو اللذین آمنو ایمان والاو لا تدخلو بیوت النبی مراز ہے دی کوٹو دا پیغمبر تا تکا حکم لا دا حجاب نور آگلی خوا او دا نکاو شو دا زینب سرا نبی علیہ السلام پا غی کی ولی موکړه په حضرت انس تبه وی چې خلق راوله قبل زه خونه ته د نبی صلی الله علیه وسلم کورونه هغه به خلق راوستو ډوډۍ به خوراو ډوډۍ به راوستو بس نو اخر کې اور ډله و چې غي ناستو طعام ختم شو خوراک څخه کوشو او غي ناستو خوان دی ول ورکړو د پیغمبر په کور کې کنه دنیا خبرې کولی نبی علیہ السلام تنگ شو خدای خو نشو علم علمانو تا کنا چه پاس ہے دادو علمان تاویلی شو نو اللہ حکم راو لیگو نو ادبی پکیو خو دو قسما یو دا چه سو پوری توام نی تیار شوی او با دسترخان باند نی خور شوی سر دا دوډو ناو او داغه تعامونو او داغه پرچونو او داغه پلیټونو ټوډرس نمازه چار سکه هو دې چې نبی الله شي اسمره ښه طریقه اخلاقی کوي دې خواسه پر روایت کوي دا نه چې دې قرآن نه خبر دي کنه او څه خلق باندې غل لا تنور بنو تو چوي دا کټوي ونه باندې کړی ادي برال نو ناسبو ناسبو بیا به خبريوم کولی چیرې تیار نشو نورته باندې کړی دکو دا خبري به کولی کنه ایمان والو مداخله کې کورونو د پیغمبر ته الا یوزن لکم مگر کی اجازه ټکړی شي تاسو د پاره الا توامن د پاره توام غیر ناظرین اناو او په داسې حال کې نه چې بیا انتظار کوي دا غي پخوالی ته پخې هډې روخ لګي تاسو باندې سي انا پخوالی ته وي خا ولیکن اذا دعيتم لیکن کله چې تاسو راو بلل شئ نو فذخلوا بیا داخل شئ فاذا تعمتم کله چې خوراک وکې فنتشرون فورا خوريګه فارغ لیدا فا فذ فورا نه دفا فورا خوريګه ولا مستانسین لحدیثم او خبرو تشوق مو پیدا کوي چیرې خبرو فن کړی دي او ماړن شو ان ذالکم کان یوزن نبیا یقینا دا کار پیغمبر ته تکلیف ورکي ارچا تا چې ستا په کور کې خلق ناشته هر څوک یو خبره کې څوک بل خبره خو نه خلاصيږي نو ارچا ته دا تکلیف دی کنه خو د نور په حق کې خلا نه وي فیستحیی منکم نو هغه حیا کې استاسو نه تاسو ته نشي ویل چې زه والله لا یستحیی من الحق الله خو په داسې کارونو کې شرم نه کوي د حق په بیان کې کنه هغه ځکه حکم راولې کې چې خوراکو کې نه فن تشرو یا ودا بس وی دا وختو او تکلیف راغی الله رب العزت قانون راولېګو وګورو تا او کنه الله رب العزت کو داسې خبره نه پرې دی چې هغه کې پیغمبر تا یا مؤمنانو تا پرستو تکلیف جوړ شي نه پرې دی نو یې حضرت انس راتو پیغمبر ته داوی چې بس نور څوک نشته خلق خلاص شو و یو خپیر اړولی او بل بار واو نبی علیہ السلام پرده زولند کړه چې د حجاب حکم نازل شو با خلق بن شو بیا فیضا سالتموهن متان کله چې تاسو سغوانې سو مطالبه کوي د دې بیان د دنیا د سامان مؤمنانو تعالی وی چې کله تاسو ضرورتي پیغمبر کور کې نه یا بلځي او تاسو سامان غواړي چیرې دا رسای راکه او دا ګاډي راکه دا متان فسالون من وراء حجاب نو غواړي سوال کوي خو اخوا د پردې نه بس دنه حکم د فلو بن شفا ذالکم دا حکم چې د مؤمنانو تاسو ته ويم اطهر لقلوبکم دا ډیر پاکواله د زړونو تاسو هم و قلوبهن او د زړونو د دې ازواجو اما کان لکم ان تؤذوا رسول الله ندی لایق او جائز تاسو لپاره چې ضرر ورکړي د الله رسول الله په هیڅ خبره کې دا قدر عزت وکوي او ضرر بنور کوي ها او غلور لوی ضرر داده ولن تنكحوا ازواجا من بعدي ابدا نامخله په نکاح سره بي بيان زده پس زده د موت نه هميشه ځکه منافقانو په کې د مخکې نه ځان له ملستې وي چیرې کوي پیغمبر کلی پته هونه لې کنه نو بي بيان خو ډيري دي نو یو وې زما په کې دا پلان نه خو خدا بل وې زما په کې دا پلان حکم راوی چې نه دا هو زواج دي دا غنه پس اجازت نشته چې دې څوک په نکاح واخلي ځکه د صورت پاول کې وتمن دی ویلو دا د امت مین دي دي دي دي ته هم نکاتو چې کسا کنه دي نو روحاني مین دي خو دي کنه او که په نور څه کې نه دي نو په دې خو دي کنه چې نکاح حرام په حرمت ته نکاح کې ازواج امهات دی کنه ان ذالکم کان عند الله عظیما یقینا دا خبره چې دا الله په نسبان دې ډیر لوی ز جرم ده ان تبذو شیئا کته سو یو خبره ښکارا کوي دا د منافقانو حال چې ډیر خلق په زړونو کې خبره پاتې شو ارمانونه پاتې شو الله وی که ښکارا کوي یو خبره په حق د ازواجو کې او تخفوه یا ذلک ساته فین الله کان بكل شیء علیما الله پارسبان دی پویږي او ته یو شانتی دی چې دا خبره دلونو نو باسه غره حکم را ډیر سختو او خلق منکو چې کدا چا څه ضرورتي او د پیغمبر په کور کې څه سامانی او غته غواړي نو دیوال نه اپل باواز کوي او دن نظراتلو اجازت نشتا ختم شو آغا ایسکے دا دی بی بیانو پل پلاران پل رونا پل ریرونا پل خوریونا اغیم خپا نشو خلکویو چه بس پابندی ده نو مونگتا هم شو چه اللہوی داسه نو بس مونگ با هم نزو مونگا هم کچر سغوالو ده دی خپلی لور نا نو آخواد پرده نا او یاد خپلی خور نا یاد آو نو حکم راگ چه نا یو سو خلق ده چه اغیت اجازت شتا اغا دادی خوا کده دی کمرو تزی نو اجازت شتا پا دیر دشمار خلق ده لا جنا علیهن نشت گنا خدی بی بیانو بانده فی آبائهن کپلاران رازی او دی سرا پخپل کمرا کی کینی خیر ولا ابنائهن اون زامن ده دی پل زامن دی ولا اخوانهن اون پا حق دخپل رونو ده دی کیم ولا ابنائه اخوانهن اون زامن درونو چی روی رونو تویدش ولا ابنائه خواتهن اونا و خوریون دادیم دا بس دادی اجازت دی دیسر بخپل کامرا کی دا که ناس دیش اگر نور چی مخ کی ذکر شویو نو اگر دا بہر خبر دا دا کامری نا بار پسہن کے یو دے بل دے اگر خو نورم پکشتر چاول کی ذکر شویو کا نا یا صورت نور کی بیان شویو اولائی بذین زینتهن الا لبعولتهن او ابائهن او ابائی بعولتهن او ابنائی بعولتهن او اخوانهن او بنی اخوانهن او بنی اخواتهن اغال تکی دبار خبر کمرہ کے دن دذی خلق اجازت تے دا ولا نسائهن اونا مسلمانان زنانا غیرات ریشی اونور نگور هن کی اشارہ دیتا ہا چانور کافرانی یہودیان نشرات ولا ما ملکت ایمانهن اونا اغوین زی چمالکان شوی لاسونا دی دخ پل مالی دی کنا تدغ اجازت شتا دی وین زی گوارے دا حکم یوازی دا ازواج و متوحراتو ندی تا دا طول امت تخا ذکر دلتا کیا نسان نبی ندی ویلی واتقین اللہ ای بی بیانو دا اللہ نیری گے ان اللہ کان علا کل شین شہیدہ بیشک اللہ پارس باندی حاضر ناظر شان دا رسول ذکر کئی شان ده صحابه او پدی کې چټول په پیغمبر باندې آفرین وایي شاباسه وایي چې آفرین دې په داسې پیغمبر باندې چهار سو تیغاله کې خدا هر قسم قرباني وکړه د الله په دین کې او پر رسول کې او په قران او سنت کې څومره سختي برداشت کړی زانی باگی زخمی که غاخونه باگی شیدان شو نو پا دیس پیغمبر بانی آفرین ویل پکار دیکن خواه دادو تعریف او حمد او مدح پکار دیکن خواه دا شان دی ان اللہ و ملائکتہو یسولون علی النبی بیشک اللہ و ملائک دا اللہ سولاتوی پا پیغمبر باندی اللہ طرفنا رحمت تے ادم علیکو طرفنا دعا دا او استغفار دے دعانا یوم آنا ام کے دیشی اللہ و پیغمبر اللہ و ملائک طول فدی پیغمبر باندی رحمت را لیگی ادعا کی خواہ یا ایو اللذین آمن غیمان والو صلو علیہ وسلم تسلیم تحسم صلات وای په دې پیغمبر باندې او سلام وای په دې باندې پورا سلام هدایت نازل شو مومنان صحابه کرام رالو نبی علیہ السلام تیوی چه سلام خو مونگ پی جنو اخو خود مونگ تا معلوم دی چه السلام علیکم خو لیکن سولات سنگوائیو نبی علیہ السلام ورطوی چه دامانزو کسو آئی تاسو تغذی کنا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید امی اداغه صلی الله علیه و آله دا ټولیو صلات دا وای کنه او که نور نه وای نو مانځ کې خواسي مو وای کنه هر وخت په دې عمل دی دروازه پینځه وخت په دې عمل دی دا یا دا مطلب ښا ادا به دا چان چې موذری زنه دا یت په وي وړي چې صبح یان به کاوخه ته بدعات او شرکیات او او قصی نو آیت بیداوی او بیا بی خلقو تاوی چی درود شریفو آیا علیکا درود سی دا کم لفظ دی دا ربی دا که پارسی دا که سشی دی درودو درود شریفو دا دی بیدتیان و بیدت دی خواب شیخ الاسلاموی دا آیت دید پار را گلیو دا کله صحابه کرام په دای ځای کې استعمال کړی چې غریب بیان ته ودرېدو غریب مخ دایاتوي هغه به خلق ته وی چې پړو پړو درود شریف پړو زور سے پړو یې رحو یو ګن نه په دې ظالمانو کې ها دنیا په دې تکړې ده ملکونه خراب کړی دا ناریو ته پوښو جنبی علیہ السلام نوی دی منزه که سلامو مشتا و صلاتو مشتا او چسنگ دغز قبلی گی دا سی بلز این قبلی گی نو بس تاسو عملو که کنا و دی آیات بانده عملو که چی منزو مکو اللهم صلی هم اوی و دینا مخ کیویلیو کنا یا السلام علیکا ایوها النبی و رحمت اللہ و برکاتو اگو را تا څوک ویل شي لمانځه وي تنر سیخه ان الذين يؤذون الله ورسوله بشکاوه کسان چې ضرر ور کوي الله لرا زکه داغه حکم خلاف کوي داغه دین خلاف کوي او د الله پیغمبر له تکلیف ور کوي داغه سنت خلاف کوي لعنت کړی دی الله په دې باندې په دنیا کې هم په آخرت کې هم او تیار کړی دی د پاره عذاب درسوایې منافقان خلق دي خان پیغمبر پسې هم بد راځي او صحابه پسې لګیا او خبرې ور پسې کوي zarar الله تسدي علي زاو هغه یې دازه مداري کوي چ الله لرا شریک ثابتي ولد ولا ثابتي بيبي ولا ثابتي کله دا صفاتونه کی چې هغه شان سره لایق نه وي دا zarar شي کنه الله تعالی وی zarar خدای چې توه اتخذ الله ولدا نازولي ولا ګوري او zarar پیغمبر ته دغه چې دغه سنت خلاف کوي او یو سویلی تبل سکے والذین وکسان یعذون المؤمنین والمؤمنات چه ضرر رسی مؤمنان و ناری نوتا و مؤمنان و زنان نوتا اگی پسی لگی آئی پا اگی کے عیبون رو باسی بغیر مکتسبو او اگی کڑی ندی اگی اس گناہ ندی کڑے عذیبا کی رو باسی خوا فقد احتملو بوتانا و اسم مبینا یقیناً دی خلقو اوچت کو په خپل سر باندې دروغ او ګناهکارا دل ډیر غټ پیټه اوتان ډیر غټ پوجي اوچت کو ځان چې په دې پاکو خلقو بس لګیا شو اپ امت کې دا ډیر شي ابن کثیر وی ینسبون الیہم نسبتونه وتکئی چې پلان حضرت عثمان دا چالو کو بیت المال مالیه ورکو امیر معاویه دا چالو کو بل دا چالو کو او وهم برا براء منه غیدین پاک ولم يعملوا ولم يفعلوا غیدا کارونه ذکری او د دې چې د تاریخ قتل د اسرایلو او بس داغی نه کتاب جو کړل دا حکمو د حجاب چې نازل شو سورہ احزاب کې د کورنا بهر د وتلو یا ایو نبیو اے پیغمبر پاک قل لازواجک او خپل بیبیانتم او بناتک او دی خپل لونتم او نساء المؤمنین او د ټولو مؤمنانو زنانو تم یذنین علیهن من جلابیبهن چراواچی په خپل ځان باندې غلولی پړونی ذالک ادنا یو ربنا فلا یوزن دا ډیر نزدیده چې دیو په جنزیشی په ټولو خلکو کې چې دا مسلمانانو زنانه دي ځکه انور په فرضنه کوله کنه مشرکانو نو کار فرق بو دیو په جنزیشوي چې وګوره په لونی چولې دي پرکه چولې دي دا مؤمنان فلا یوزن نزیده با ضرر نشور کولی ضرر دا چه اغا وقت که ازادی اموی اوینزی اموی تولی با گڑی واری گرزی دی نبت کار چا تا بیلا سوا چاو تا پرخ پکی نو چه دا وینز دا و که ازاد دا که نا زکا معرفت نو پی جند گلی نو چه دیل اللہ دا نخور کلا ایو رفنا ندی پا خپل پی جندیشی فلا یوزین ندی توا ضرر نشی ورکولی وکان اللہ غفور الرحیم او یقنن اللہ بخون که مہربان کمرک که عرص شوی لَلَّمْ يَنْتَئِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اللہ وی کو چرمان نشو دا منافقان او اغا خلق چدا غی پدرونو که مرض دے والمرجفون في المدينه او غاټکل خبري کوونکې په مدینه کې اسی به دروغ وي بس د ملکو دروغ به جوړول ادي پیغمبر ته او مؤمنانو ته الله وی قدیمن نشو د خپل حرکت نه او د خپل غیبتونه پرې نه خوځو د نغرینک بهم ای پیغمبر ته په ورواچوم نو لکه څنګه مشرکانو باندې نو بس دې ته بده ولهم سوما چې ورشه اوس په دې منافقانو باندې ثم لا یجاورونک فیا بیا دې تاسو راغون تیرن کی مدینه کې الا قلیلا مگر لګو ملعونین فلعنت کړي شوی به ای انما سقفو کوم دې چې مونږ دې شي نو خلق فلعنت وای او ایو چه ملعون راغی علانتی راغی این ما سفیقو اخیدونی ولی بشی و قتلو تقتیلا قتلو لی بشی پدیر ناکار قتل سرخا سنت اللہ فی اللذین خلاو من قبل دا طریقه دا اللہ دا و دا عادت دا اللہ دا پاغی قومنو کی چی مخی تیر شوی دی دا سیغی سرم کریو خواه او چر بنو می د الله طریقې لرا بدلې دل یسالک الناس عن الساعه تبوس کی ستانه خلق او په حق د قیامت کې چې کله ضروری مسله شروع وي کنه دا هم ډیره ضروری و کنه ابي ادم منافقانو خبره پکې رااله ندی بدغه وخت کې بے پیدې سوال کو چر دا خبره بس یو مخبل په لشیو دا به په دې وخت کې د پیغمبر نه دا سوال وکړي چې دا قیامت په کله ایسا فلنما علم عند الله وای به شک علم د قیامت الله سره دی و ما یدریک ا داستانه چې تاسو کینو ولې ته خبرې چې قیامت په کله وای یدریک تاسو شي خبر کړی دا لعلسا تکونو قریبا شاید چی قیامت دیر نزدیویم ان اللہ لعن الکافرین بے شک اللہ لعنت کرے دے پدی کافرانو پا دنیا کی او تیار کرے دے دید پار جہنم پا آخرت کی حالذین فی آبادام شبی پاوے کی لا اجدونا ولی ولا نصیران بومی سوک دوستان وددگار یوما تقلب وجوههم فی النار دا اگر ودا چاڑول رالول بشیم مخونه د دې پور کې جهنم کې اړی راړ تقلب ولي زکه د دې یو خبر نه و یو حالت نو او کله یو څه کله بل څه ذیل دمنو کنه خا یقولون ذی بچوی په جهنم کې آلی تنا افسوس ولي اتعن الله واتعن الرسول پس بس افسوس کې پدې پسې چې مونږ تابعداري کړو د الله او مونږ تابعداري کړو د پیغمبر دې پسې افسوس کوه په دې افسوس نه سره جوړیږي کنه ها او چې تا دنیا کې افسوس کړو نه خبره اوس افسوس کې خطا چې د الله او د پیغمبر تابعداري نه کوله نو چې چا دې کړې و ځکه به تابعداري نه څوک نه پاتې کیږي بغیر دلی وانونا چاگر دیچا تابدار نا دیخوا مرفوع القلم دی مرفوع القلم ادیچا تابدار نا دی او چنا اخیار دی خامخا دنیا کے بچا پس روانو نتازو چا پس روانو وقالو ابوائی دی ربنا اے رب زمونگا انا اتوانا سادتنا مونگا تابداری کلیوا داغ اخپلو سردارانو او مشرانو دنیا کسو مشرانو کووکنو خمونگو تا مشران ویلو امونگو بی خلقو لسر جگلی کولی کچا با دیروی چی رد دا مشر پدو خسلی بدخکاریو ومنګ به ته کار څه دی کنه خو چې مونږ ته مشر ویلې ده وکبرا انا از مونږه سرداران وکبرا مونږ د غي تابعداري کړې وها کوبرانه څوک مراد دي نو یو المراد بهم العلماء الذين لقنوهم الكفر وزينوا لهم اغا علمان تی مراد دی چه خلقو تا ده کفر خبری کلیوی خواه او کفریو تا خیستا کلیو چه دا دیر ثواب دیو درو دی تاجو آیا ده پتی بی بی ختم کوا دیکھ دیر ثواب دیو دا دی تا لکی ختم کوا ده جوارو دانی اڑوا از کجورا دکی و دی جماعتونو کی پندو نپراتی خواه خوب اخو دیو تا خیست تکلیو خواه نوی فاضلو نس سبیلا منگی خود دین نارو لیو دس ایلار نیکم را کلیو دیکو براو ربنا آتیم زیفین من العذاب ایروز منگا ورکدی لرا دو چن عذاب زکا دیر زیادتی کلی منگسا دیر بدی کلی ولعنهم لعنن کبیرا لعنتو کا پدی باندے لعنت دیر لوئے اے گورا بے دمی کو دا استامشر نو دا استامشر ہو او اس و تخیری کے دا غال لینو خوا دا مشری صرف دنیا کی وا دا دوستی صرف دنیا کی وا ادیک ددین ابیا پا آخرت کی دشمنی جوڑا شکا دیو جن قرطبی وی چوال ازهر العموم دین عام دار زمانه مراد دی خواه فی القادتی چی قائدین دی دنیا کی والرؤسائی فی الشرکی والظلالتی دا کفر و ظلالت مشران دی او دا اتوانا ماناسو اتوانا هم پی معصیتی کا چه اللہ استام ناپرمانی کولا او دا دیم تابداری کولا یا ایو اللذین آمنوا ایمانوا لهم لا تکونو کاللذین آزو موسیٰ مکی گئے پشانداغی بنی اسرائیلو چه ضرری رسو موسیٰ علیہ السلام تا فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوهُمْ نَا اللَّهَ پَاكُ سَاتَ عَغَلَ رَادَ دِیدَ خَبَرُنَا ها مطلب دی چه هر پیغمبر تے ضرر رسول پخپل وقت کے خواه خب یا بنی اسرائیلو چه موسیٰ علیہ السلام تا سمر رسول دیکھا نا کلب ایویتو منتا اللہ تعالیٰ و خیا ویوی نو کنا کلب ایویمو لدا سے خدایان پکار دی لکه دا قوم چې دی کنه دا ضرورونه وغته ها او کله موسی علی السلام چې اکثر غسل وکاو لنګ به والے په پرده کې نو بنی اسرائیل وي چې دا دی بیمار دی او خاص بیماری ده چه قدرت و توی ده ای بارز بیماری ده اندامون پرسی گی که نا نموسیٰ علیہ السلام یو ذل غسل کهو پیو نهر کهو بی جامعی خوی پا گٹا بانده اچه راووت نو گٹا روان شوا موسیٰ علیہ السلام ورپسی شام ساو سروا آواز بے کو چی سو بی الحجر اگٹی جامع روڑا سو بی الحجر تو بنی اسرائیلو پیو ٹولی تیر شو اگیو بلتوکاتو ادا خروغ موٹتے تا خوگرد پن دیکھ چر بیمارو چدا سی بیماری کنا آو کار معلومی گی اللہ دا غاوا مرض اوغی تار سخکارکلو چنه مرض نشتا تا پی دیسی دروغ جوڑ کلی دی دا سی نور فبر رعاه اللہ اللہ دا اغا براعت ثابت کردی پا مخ کے فکانا اند اللہ وجیہ وہ دا موسیٰ علیہ السلام دا اللہ پنیز باندے دیر مخوری دو او دیر بہتر دے زکا ہوئی صورت کے ضررونا مصیبتونا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر شو نزک آخر کی ادا ہوئی یا ایو اللذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والاو یری گئی دا اللہ نا وقولو قولا صدیدا او اینا کوئے و اینا رشتیا یصلح لکم عمالکم اللہ با درست کی و قبول کی استاسو طول عملونا و یغفر لکم ذنوبکم بخنو کی تاستد گناہون استاسو ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما او هغه څوک چې د الله تابعداري کوي او د پیغمبر تابعداري کوي نو کامیاب شي او په کامیابی لوی سره ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال یقینا مونږه پېښ کو دا امانت کم امانت چکم دی صورت احزاب کے بیان شو دیر یو جامع صورتو کنا عددین دیر منسوخ شوی دی داوی دی صورت البقروم رو دو نمی سپاری ندا پات شو انور منسوخ شو خوا بس دا اللہ حکم دی ما ننسخ من آیت انسخ جدی کی کم بیانو شو چون بکی مسئلہ دا توحید بیان شوا چه اللہ سرا و دی عالم کی بل نشتا سنگ چی پا یوسی نکی دو دلونا نشتا ادا سے انور مثالونا دا توحید بیان دا رسالت ذکر رو که پاول کیوں اب یاور پسی نبی علیہ السلام سیرت پا هر حیثیت سرا چه دا سیرت تو گورا په احترام کې چې امت باندې دا احترام لازم دی. دا سیرت وګوره په مقام د جهاد کې، په احزاب کې، دا سیرت وګوره په حسن معاشره کې چې دې کور کې څنګه ژوندۍ تیر کړې ده. ټول بیان شون دا یو امانت ته کنه، امانت نور سي الله یما دا امانت اسمانونو ته پېښ کو، زمکو ته می پېښ کو، غرونو ته می پېښ کو، چې تاسو هم دا امانت واخلئ ها. فابینا ان يحملنها راغین کار وکړه د دینا چې برداشت کې دی لره واشفقنا منا او یری د دې د برداشت کولونه. وحملها الانسان او انسان برداشت کو دی به داغین پهلوان مو راغین کار وکړه چې الله مونږه عجزان یو، مونږه غریبان یو. او انسان راغی الله ته وی راکا او نو انه کان ظلوما جهولا نو دا انسان ظالم شو جاهل شو زکه د امانت برداشت کو او زمکه اسمان او غرونو چې انکار وکړو ناغي خوشو چې انکار وکړو ناغي خوشو او چې د برداشت کو نو د ظالم او جاهل شو. عجیب خبره ده. دې ظالمانو په شیخ باندې هر قسم ازمیخ کړو. هیو ځل روانو بازار کې دکان نه خلق را پاسې زو راځي جی راځي کینه دماو کې خلوه چکه پلانې وکه وینه ما ته وخت نشته ناشته په دې مسلې تفوس کو وی په ولاره وکه کنه بالکل کینه ناشته ناری دا آیات وی چیرې دا آیات ته چلا امام انت پیش کا اسمانو تا زمکو تا ورونو تا ناغي انکار وکو ویری دو چیرې زمنګ نو پکې چې خیانت راشي نو ثواب بیا غټویا نه اپ عذاب کې براشو نه الله مونږه معاف کا. او انسان پیراوي دا امانت برداشت کو نو الله وی دې ظالم او جاهل شو پکار خدا او چې دته د دې صفاتونه کړي وي دې سمغوي چې ګنده دې جواب څوک نشي کولای. حضرت شیخ وته وي چې تاسو معنا غلطه کوي کنه نو ځکه ته اشکال جوړ شو. د حمل معنا دلته کې برداشت نه راچا تویلو هر ځای و برداشي. د حمل معنا دلته کې خیانت ته مدارک وګوره دغه وګوره تفاسیر او ذکر کړه هغه وی دا کم ځای راغلی دا موږ خدای نه لیدلی هغه تاسو کتلې نه دي تفسیرونه او تو هو نو معنا دا ده کنه الله ای مونږه روان دي کمانت او اسمانونو ته زمکو ته غرونو ته خپل خپل مناسب چې هغه د الله حکم دی اسمان ته کړو ته ودا کار کې ته ودا غرونو تیویلو چطب دے انسان دا خدمت کے زمکی تیویلو فا ابینا ای احملنا اگی انکارو کو چی خیانتو کی پدی کی چی اللہ بالکل کمونگ پدی کی ذرا خیانتو کو کنا او اشفقنا منا او یرید خیانتنا ناکار شئر و حملہ الانسان او چی لیشتینک پر آگے دب گیا و خیانتو نوکڑو چی امانت بیا کم زے کیو نو انو کان ظلومن جهولا دا خیانتگر نده خیانتگر سوک ده مشرک کنا نده ظالم امشو جاہل امشفا ظلومن جهولا ظلمو که اخپل ذان سراولی زکا چه دا اللہ حکمی انو پی جندو دا جہل دا وجن خوا نو عاقبت دا شخوا فاقپلوی ظلومو جهول سوک ده عذاب ورکی اللہ منافقانو سلولا و منافقانو خضولا مشرکانو سلولا و مشرکانو خضولا دا دی غظالمان و جاہلان دی سمرہ خیانت کرے دا اللہ پا امانت کی اگورا بس خدای پریخ دے عبادت پریخ دے جماعت پریخ دے اروان دی پا زیارتون پس او مہربانی بو کی اللہ پا مومنانو نارینو امومنانو زنانو وکان اللہ غفور الرحیم او یقیناً چې الله بخشش کون کده مہربان قرآن کریم دریسی ذکر شوی سلورم ایسا شروع کی گی سورہ سبانہ تر آخرہ پوری